Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы гучаць сёння ў нашым эфіры. Экспертыза свабоды па-беларуску з Вінцуком Вячоркам, падарожжа ў Германавіча да Ады Райчонак, а таксама фрагменты з кнігі 92. Ці дае нейкія плюсы і дывідэнды афіцыйнаму Менску ўдзел у шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва? Чаму не павялічваецца беларускі экспарт у краіны Азіі? Ці можа Масква быць незадаволеная намерамі афіцыйнага Менску да стратэгічнага супрацоўніцтва з Кітаем? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолагі Андрэй Фёдараў і Александр Клацкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка прымае ўдзел у паседжанні Савета кіраўнікоў дзяржаваў сябраў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў Астане. У сваім выступе Александр Лукашэнка зрабіў акцэнт на пытаннях бяспекі і неабходнасці ўзмацнення эканамічнага вымірэння ў дзейнасці гэтай арганізацыі ШАС, Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. І Александр Лукашэнка заўважыў, што за той невялікі час, які мінуў з моманту далучэння Беларусі ў якасці назіральніка да Шанхайскай арганізацыі, ён поўнасцю ўмацаваў беларускі бок у правільнасці зробленага выбару. Якія вы бачыце перавагі ці, скажам, дывідэнды, ці атрымлівае афіцыйны Менск ад уступлення і ў якасці назіральніка і ўдзелу ў дзейнасці гэтай міжнароднай арганізацыі? Андрэй Фёдараў, як вы лічыце? На мой погляд, галоўная перавага гэта маральная або палітычная. Можна свайму электарату дэманстраваць, што мы на роўных, амаль на роўных, знаходзімся ў такіх важкіх нібыта міжнародных арганізацыях, як Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва. Наш лідар сустракаецца з іхнімі лідарамі часта. А што тычыцца больш прагматычных пытанняў, то мне падаецца не надта. Пакуль што ў сялякім разе бачны тут нейкія перавагі. Ну, па-першае, мы ўсё ж там назіральнікі, права голасу не маем, удзельнічаем у пасяджэннях, выступаем. Менавіта гэты аспект мне падаецца больш за ўсё і цікавіць беларускае кіраўніцтва, што вынікае з сённяшняй прамовы Александра Лукашэнкі. Што дамінуе ў Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва Расіі і Кітай? У нас з імі і так нібыта вельмі добрыя і шырокія, скажам так, эканамічныя стасункі, ніякіх праблемаў, якія патрабавалі, вымагалі нейкіх новых кантактаў у рамках ужо не двухбаковых дачыненняў, а ў рамках нейкай арганізацыі, здаецца, няма. Што тычыцца бяспекі, тэрарызм і сепаратызм, яны, канешне, для ўсіх краін чальцоў істотныя, але вось якраз для Беларусі тут сепаратызм, здаецца, не пахне. Тэрарызм, дзякуй Богу, таксама не праяўляецца. Ўсё ж гэта хутчэй такі больш піяр-эфект мае ўдзел у гэтай структуры. Дзякую, гэта было меркаванне Андрэя Фёдара. Александр Класкоўскі, ну вось свой час афіцыйны Менск павернуў у бок гэтай арганізацыі, паколькі, скажам, да захаду даўно стаіць спіной, не гледзячы на пэўную нармалізацыю адносіну з еўразвязам, все-таки далёка да сапраўднай рэальнай нармалізацыі. Ці з'яўляецца гэта Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва хоць у нейкай ступені антызаходняй? Ці Кітай, краіна, якая там все-таки пануе, перш за ўсё паводле свайго эканамічнага і палітычнага патэнцыялу, гэта не та краіна, якая дазволіць нейкай структуры, ну, быць такой адкрыта антызаходняй? Ці ёсць тут вось все-таки такі элемент процістаяння у гэтай арганізацыі і адпаведным далучэнні Беларусі да яе? Не думаю, калі казаць коротко, не думаю. Сапраўды, як вы ўжо адзначылі, Кітай, нягледзячы на тое, што ён увесь час прагрэсуе ў сэнсе сваёй эканамічнай моцы, палітычнай, вайсковай і фінансавай, не стараецца дэманстраваць сілу на міжнароднай арэне, а наадварот дзейнічае вельмі гнутка ў адпаведнасці з старажытнымі кітайскімі мудрымі пастулатамі. І я думаю, што па вялікім рахунку, як гэта не банальна гучыць, сапраўды Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва пэўным такім фактарам стабілізацыі і бяспекі ў рэгіёне выступае. Іншая рэч, што вось далучэння Беларусі ці імкненне інтэгравацца ў гэту арганізацыю традыцыйна выклікае кпіны такія, з'едлівасць з боку многіх каментатараў, пачынаючы ад чынніка географічнага, дзе той Шанхай тая, дзе мы, і сапраўды геаграфічна мы бачым, што ўсе астатнія краіны, якія ўдзельнічаюць у гэтай структуры, гэта краіны азіяцкія, ці пераважна азіяцкія. Толькі Беларусь, якая ў цэнтры Еўропы, раптам вось, грубо кажучы, як жаба на корч, столькі гадоў пнулася, каб там атрымаць статус назіральніка. Ведаеце, я ўсё ж такі не схільны цалкам падзяляць вось такую скептычную пазіцыю. Гэта так ці іначай беларуская дыпламатыя спрабуе напоўніць нейкім рэалізмам лозунг шматвектарнасці. Хай сабе там невялікія дывідэнды, як адзначаў Андрэй Фёдараў, але гэта ўсё ж такі лепей, чым ляцець зусім на адным крыле. Гэта тусоўка, так бы мовіць, кіраўнікоў, яна мае пэўную карысць, ён там перакідаўся словам другім і з пакістанскім, і з індыйскім, і з іранскім прадстаўніком. Ну, нешта можа пашанцуе там прадаць па чайнай лысцы. Ну вось калі ўзгадаць нейкі досвед у дзеянні афіцыйнага Мінску ў самых розных міжнародных структурах, ну калі не браць такія вечныя, як АН, то вось, напрыклад, Беларусь свой час вельмі актыўна надавала ўвагу свайму ўдзелу ў руху недалучэння, можа быць, в канцы 90-х, нулевых гадах, асабліва калі адносіны з Захадам моцна пагоршыліся. Зараз, здаецца, пра гэты рух недалучэння нічога і не чуць. Чаму, па-вашаму, можа ад таго, што, ну, просто сышлі все дывідэнды ад гэтага ўдзелу, і ці не чакае такі ж самы лёс гэтую шанхайскую арганізацыю супрацоўніцы, маецца на вазе з пункту гледжання нейкіх дывідэндаў для афіцыйнага Мінску. Александр. Усё ж такі рух недалучэння гэта вельмі вялікая аморфная стракатая структура, там было шмат у і застаецца шыракаючы слаба развітых краін, а ўсё ж такі шанхайская арганізацыя супрацы структура болей кампактная, тут відавочныя лідары, відавочна, што гэта завязана і на пэўныя эканамічныя праекты, напрыклад, той самы адзін пояс, адзін шлях, кітайскі праект. Іншая рэч, што я згодны са спадаром Фёдаровым у тым, што пераважна праблемы Беларусі ўсё адно давядзецца вырашаць у двухбаковым фармаце і з Расіяй, і з Кітаем, і з іншымі, і вось тыя ж самыя размовы Лукашэнкі ў кулуарах, пра гэта таксама ускос сведчыць. Ну, а ў плане эканамічным зразумела, што пытанне ў канкурэнтаздольнасці беларускай прадукцыі. Калі, напрыклад, з Кітаем у нас велізарная адмоўная сальда, акрамя калію надта няма чаго прапанаваць, то ў гэтым сэнсе цудаў, прарываў ніякіх не будзе. Хоць ты ездзі кожны тыдзень на падобныя нейкія канферэнцыі. Дзякую, Александр Класковскі. Андрэй Фёдар, ну, давайце пагаворым пра эканамічны аспект. Была пастаўлена задача перад беларускай замежнай эканамічнай палітыкай падзеліць вот беларускі экспарт на тры вялікія часткі: трэць на Расію, трэць на еўразвяз і трэць на іншыя. Калі ахопліваць такі больш значны перыяд, вялікіх зрухаў не назіраецца. Як заўсёды, у нас асноўны экспартны партнёр для экспарту гэта Расія, потым ідзе еўразвяз, хоць там свая спецыфіка ёсць, гэта фактычна нафта і нафтапрадукты, якія мы вырабляем з той жа самай расійскай нафты. Што тычыцца Кітая, напрыклад, у нас вельмі вялікая адмоўная сальда. Наш экспорт складаецца амаль выключна з калійных угнаенняў. Калі браць так званую далёкую дугу, гэта недзе ад 15 до 20%. На траціну ніяк не выцягвае, там хістаецца ўсё і вельмі істотна ў залежнасці ад году, можна там 0 до 100 мільёнаў узляцець, а потым ізноў зваліцца з рознымі краінамі. Гэта ўсё не атрымліваецца, і шчыра кажучы, зразумела, чаму на трэці свет так званы ніяк не можам выйсці на ту самую траціну экспорту, бо там альбо багатыя краіны, як скажам, на блізкім усходзе, так у іх ёсць выбар, і яны, канешне, будуць выбіраць нехай даражэйшую, але больш якасную тэхніку. А астатнія, гэта бедныя, іх нават няма грошай, каб заплаціць за нашу тэхніку. Так што баюся, што тут нават справа не ў тым, што дрэнна працуе МЗС, я думаю, што яны робяць усё, што могуць, а справа ў тым, што канкурэнтаздольнасць, і ў всялякім разе цана якасць ўжо не зусім беларускай прадукцыі, не зусім адпавядае патрабаванням да пакупнікоў. Апошнімі гадамі, калі афіцыйны Мінск вельмі актыўна ўзяў курс на арыентацыю на Кітай, менавіта як геапалітычнага партнёра, стратэгічнага партнёра, так заявляюць беларускія афіцыйныя асобы. Аналітыкі, скажам, задаюцца пытаннем, што гэта азначае сярод звычайнай рыторыкі. Ці азначае гэта большая пераарыентацыя на Кітай, напрыклад, в адрозненні ад Расіі? Ці не можа гэта пераарыентацыя выклікаць тое ж самае нездавальненне Москвы? Александр, як вы лічыце? Пэўныя праявы рэўнасці ёсць, напэўна, асабліва што тычыцца вайскова-тэхнічнай супрацы паміж Беларусію і Кітаем. І тут яскравы свежы прыклад, гэта стварэнне пры дапамозе кітайцаў рэактыўнай сістэмы залпавага агня «Паланэз». Тут сапраўды вялікі кітайскі ўнёсак. Ну, але ж тут Масква можа бурчаць, аднак жа Лукашэнка не аднойчы наракаў, што Крэмль не надта спяшаецца даваць новыя ўзбраенні. І гэта сапраўды прэтэнзія сур'ёзная. І, дарэчы, няма ліха без дабра. Апошнім часам, як адзначаюць вайсковыя аналітыкі, трошкі болей шодры ў гэтым сэнсе стала Масква і перыядычна пачала нешта адшкадоўваць для ўзмацнення беларускага войска. А так, я думаю, што ў Расіі, калі, напрыклад, бачаць, што нейкія моманты эканамічнай канкурэнцыі будуць узнікаць, яны проста будуць ставіць бар'еры. Я маю на ўвазе, напрыклад, тое, што ў Беларусі ствараецца завод па вырабе легкавікоў разам з Кітаем. Дык вось у свой час амбасадар Сурыкаў расійскі ўжо так празрыста намякнуў, што дарогі на расійскі рынак гэтым легкавікам не будзе. У мяне перад вачыма лічбы знешняга гандлю за першыя 4 месяцы года. Там ёсць невялічкі рост па ўсіх кірунках. Доля Расіі ў беларускім замежным гандлі толькі расце. І вось де-факта, як ні пніся, але нерэфармаваная эканоміка, гэта як вось ланцуг з ядром на назе, гэта як цяжкі камень на шыі, які ўсё адно захоўвае прывязку Беларусі да Масквы. Я думаю, што гэта можа адбыцца толькі ў тым выпадку, калі двухбаковыя адносіны Беларусі з Кітаем выйдуць на нейкі прынцыпова новы ўзровень. Чаго пакуль што, здаецца, чакаць не выпадае, не гледзячы на ўсе гэтыя вялікія камяні і эканамічныя поясы шаўковага шляху. А вось што тычыцца шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва, думаю, што тут абсалютна ніякай рэўнасці з боку Крамля быць не павінна і не мусіць быць, бо Беларусь там такая даволі штучная краіна, яна назіральнік, прыняцце рашэнняў ніякага ўдзелу не прымае, таму звяртаць на гэта ўвагу ў Маскве, на мой погляд, не будуць. Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Андрэй Фёдараў і Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.